zaczyna działać LSD. Przechodzę przez jebane drzwi jak duch ciotki Telimeny. Zaraz się tu rozjebiemy, bo żyjemy w ciągłym transie i się bujam naszym państwie. Spierdalaj, dobrze radzę, jeżdżę kurwa na alpadze. Po kwasie, przy dupasie, przemieszczam się w czasie. Weź zapodaj te kryształy, aż wyjebie w kosmos gały. A sandały pójdą same, kupię lwa i małą lamę. Mam nasrane, dziwi się, co się nie wciągnie, to się zje. Je, szczęka lata, sprzedam kurwa nerkę brata. Grzybobranie na śniadanie i wąż na fortepianie. Gra mi kurwa tu Chopina, wciągłem gnoja i go nie ma. Ja się przemieszczam w czasie, jestem po dobrym kwasie. Pizda kurwa już wjechała, będzie mnie sponiewierała. Ja się przemieszczam w czasie i mam układy w nasie. Mam kontakty z kosmitami i z wężami z Miami. Zaczyna kurwa działać kwas, rąbię meble, jadę w las. Kurwa, że wędę do lasu, zbyt duża dawka kwasu. A kino tak przeżarty, że mogę tam wjebać narty. I chuj, z mózgu gnój, węża zabieram jako twój. Jedziem na polowanie, biały ryś ciągnie sanie. Mam kochanie zryty globus, walę kwas i jestem łobuz. Moi kumple narkomany, co wyrzekły się ich mamy. I się bujamy razem w grupie kwas, grzyby i syf w chałupie. Włos na żel, szeroki dres, waliłem kwas razem z SS w Auschwitz. I byłem bogiem, Żyd u mnie robił za ogień. Jeździłem na siwej kozie, rozjebałem się w obozie. Na bramie w Birkenale, koza padła, to ją spalę. Ja się przemieszczam w czasie, jestem po dobrym kwasie. Pizda kurwa już wjechała, będzie mnie sponiewierała. Ja się przemieszczam w czasie i mam układy w nasie. Mam kontakty z kosmitami i z wężami z Miami. Przenoszę się w czasie, po dojebanym kwasie. Jestem kurwa już u Abla, wypalam jedz z kabla. Zbiera na adwokata, bo odjebał swego brata. Dusił Kaina u Mojżesza, co za długi ludzi wiesza. Ludzie wy się opanujcie, lepiej towar w noc pakujcie. Gdzie jest wąż od Adama, bo bym kurwa wciągnął chama. Kurwa mat, co tu się dzieje, święty Piotr wino leje. Tutaj niby każdy święty, święty Józef myje pięty. Taki z niego jeszcze ścioszek, a wiem, że wali proszek. Bo mi mówił sam Walenty, że ćpa jak pierdolnięty. Przylecie i trzej królowie na starej kurwa sowie. I chlaliśmy 4 dni, aż wątroba jebła mi. Zamykam drzwi, chcę i spać, a oni tylko chlać i ćpać. Tak się kurwa w to wkręcili, że wszystkie dary przepili. Ja się przemieszczam w czasie, jestem po dobrym kwasie. Pizda kurwa już wjechała, będzie mnie sponiewierała. Ja się przemieszczam w czasie i mam układy w nasie. Mam kontakty z kosmitami i z wężami z Miami.